من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. د دې ځای نه الله رب العزت فرمایي چې تاسو په نبی علیه الصلات والسلام باندې بدپالی نیسئ، د مصیبت یا د ستیرتوب ګمان تاسو نبی علیه الصلات والسلام ته کوئ، خو داسې نه دا څنګه چې ستاسو ګمان دی. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ چاچی تابعداری د رسول الله وکړه فقد اطاع الله، فتقی سرا او تابعداری د الله وکړه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت چرته پری ندی، زکا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده، د الله طریقه ده، او دا اللہ طریقہ اغا دا نبی علیہ السلام طریقہ دا. کما مولی غنتی مستحبات ولی نئی کسنن ولی نئی فاغم مفرق دا زکا چی فرمائی من وقع فی ترک الاداب وقع فی ترک السنن، ویسو چی واقی شو پپری خودو دا عذابو کی دا مستحباتو کی وقعا پی ترک سنن آغبا، ودی کی واقی کی گی چی دا سنت پری دمام. وی من ترکا سنن چاچی سنتو نپری خودل وقعا پی ترک الفرائض، اغا بواقی کی پا پری خودو دا پرائزو کی سنتون با پریدی، بیا با اغا پرائز پریدی. هو من ترک الفرائض وقع فی استحقار الشریعہ، اچاچی پرائز پری خودنو بیا با دا شریعت اغا قدر دے دزلن ختمی گی، بیا با تیغا دہریہ جوڑی یا خیردہ چیز لبے دزنگ نڈکشی. نو دیو وجنا کاغا مستحبات دی کسنن دی دا طولو دیر خیال ساتا، آغا مبری دا زکتی آغا نورو پری خودل با آغا بستا سر بیا دیر قدر دانی. نو دلتا پرمائی مئیو تیر رسولا چاچی تبیداری دا رسول اللہ وکا فقد اطاع اللہ، فتخیق سر عادتا بیداری دا اللہ وکا، ومن تولى وغسوك وولده فما أرسلناك عليهم نتمنغا نيل غليف ديوبان دي حفيظا نقران، يا حفاظت كونك يعني نيت وراتين كونك ديولا رافظ درس ولنا دعوت ورتوكا أو بيادغيق بالكار ديستاكار بتبليغي تب دعوت ور درسین، اور جگڑ پتا باندی نشت دین جگڑ ور سرم کوا، تصرف انما علیک البلاغ، پتا باندی تبلیغ کولی نور خود اللہ کار دے، توفیق دلہ تلا کار دے. نفما ارسلناک علیہم حفیظا، تنین گلے منفدی و باندی نگران، راتنگا ان کے ویقولون طاعتن او وائدیو چی خبر زمان من اللی یعنی آغا منافق کا قول راتنگا کما منافقین چیو خدا طاعتن دا خبر دے او مفتدا پکی پٹ پرت دا اغدا دے چی اصل کی دا زیدہ سی دے ویقولون امرنا وشاننا طاعتن وائدیو چی کار زمونگا او حالات زمونگا خبر منل دی منافقین وی نبی علیہ السلام تا تصرف امر کوا نو نور خبر منل زمون کار دے وسوم پا گٹو باندیلی کلی دی چی قائد استا اشارہ بیا گوہر زمونگا نندارا ویا میرا مونگا تا تا تابیداریو مونگا ویدا میرا تابیداری تب آغا سنگا وکی در رسول اللہ تابیداری تاپریخی دا پاغی در تزان بدیخ کاری او امیر توائی چی تتش اشارہ کوام نو دیو وجن منافقینو بدا خبر کولا ویقولون او دا سبی ویل طاعتن امر زمونگا خبر منل دی فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ کَلَ چِ بَوُزِ اسْتَا دَخْوَانَا نبی علیہ السلام دَخْوَانَا بَچِ کَلَ بَحَرَتَ لَعْلَلْ نُبَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ دَشْتِ جَرَگِ كَوِدِو بَيَّتَ أَغَشْفَتِ رَي يَا بَيَّتَ أَغَفَتِ جَرَگِ كَي طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ وَدَلَّ دَبِيُّنَا غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ غَيْر دَغِنَا چي تا توي تا تا دا خبر کي چي طاعتن زم خبر منل دي او اخوا چي کل لاشن و دا همغا دو کور کو يا دا چي غير الذي تقول غير دا اي خبرنا چي تا ورتوي دي دا تا ورتوي دي دا تاغین ایلاو دا پٹی جرگی نوری کئلکا والسرکی ویلشیو ویدہ لقو الذین آمنو قالو آمننا ویدہ خلو الى شیاطینہم انا معکم قالو انا معکم فلو مرگر سر جداشین دا بوئی چی مونگا خستاز سر یو مونگا پاغی پسی ٹوغی کوو د قشان تی دلتا هم ذکر کئی چی تا تا بیو سوئی و چی کل جدا شینو زان لبا بیان نوری خبری کئی واورا واورا ورے پدی خبر باندی سوچ وکا والله یکتب ما یبیتون اللہ تعالی لکی آغس چی دی اوپٹی جرگی کئی آغس چی دی اوپٹی مشوری کئی آغین ورے تنشیخ لاتی دلے ریکارڈنگ جاری دے ریکارڈنگ کی گی لکل کی گی کرامن کاتبین آغا ناستی گوریو خبرام آغا نپٹی گی آغا رست رازی قرآن مجید کی اللہ رب العزت فرمائی چکل لقیامت رشی نوائی حاری و خبرام لکلے کی گی ویدہ انسان بوچی ما یلفیزو ما یلفیزو من قولین اللہ رب العزت فرمائے چی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ستاد اقلین ایو خبر نوزی مگر تیار ملائکی ور تناسی دی ویدہ بوچ لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصا ولا خبرهم ندا پاتی شوی وٹ خبرهم ندا پاتی شوی هر یو خبر نکلے کی کتوے زد دیور اور خلاف پٹ جرگا وکم اللہ وی گرے زیل کما زما پا امر باندی ملیک لکل کئی واللہ یکتب ما یبیتون اللہ تعالی لگی آغسچ دیو بٹی جرگی کئی فا آنیز عنہم نتت مخوال وددیونا وتوکل علاللہ بروسا پیو اللہ باندی کوا گورے دیو تا تا نقصان نشی در رسولے وکفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ تعالی کار ساز کدیو ڈیر ورانی ورانی جرگی ستا خلاف ہوگی ورستا کارو ندیو نشی خراب ولے کافی دے اللہ کار ساز افلا یتدبرون القرآن آیا تا سوچ نکے فا قرآن کی آیا تا سوچ نکوئے فا قرآن کی کم زیکی جی دا جہاد بحث را غلے دے نو حال چی ورسرا دا منافق بحث را غلے دے دا زکا چی دا منافق دا کارکی گی فا جہاد سرا دے وجنا کم زیکی چی جہاد باز دے ورسرا متصل منافق بحث را غلے دے نو دلتا وی افلا یتدبرون القرآن ایا تاسو چې نه دې کړې په قران کې ولو کان من عند غیر الله کچری وا ودا د طرفا د غیر الله نام لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نو خامخا مندل به په دې کې تا ډېر اختلاف اگر دیر اختلاف بابا گیتا تا ملاو شر خدا یو قرآن دے فی قرآن کی بتا تا اختلاف ملاو نشی لوجدو فیه اختلافا کثیرا دلتا اختلاف مقید کردے فقید دا کثیر سرا یعنی اگر دیر اختلاف بابا نونو کتابونو کی ملاو شی چکلا دا دنجال لرجل جوڑ شوی کتابی دا انسان جوڑ شوی کتابی خود دلتا یو سوال لے چی سمانا چی کثیر نشتے خو قلیل پگشتے یعنی پدی قرآن کی اگر دیر اختلاف نشتے خو لگ پگشتے نا وسوسا را دید انسان زرکی نو وسوسا باہر کا علماء کرام اگر فرمائی چه کثیر زیاد خلا در کنار قلیل با بگتا تا هم ملاو نشی اگر لوگ معمولی گونتی نکتا بتا تا هم قرآن کی اگر اختلافی خبر ملاو نشی دیو جنا منافقین داغی ذکر دا جہاد سرا متصل را غلے دے جہاد دمرا ہم دے چه اللہ رب العزت قرآن مجید کی سوار لسورتنو کی دا جہاد باز کرے دے دا دین علاوہ دا دی پشانتی بلداتی مضمون باندی باز ندے شوے لکا جی پا جہاد باندی شوے دے صرف اور صرف جہاد بارا کی سوار لسورتنو نازل شوی دین نو فرمائی افلا یتدبرون القرآن آیتا سولی سوچ نکوئی پا قرآن کی قرآن کی سوچ وکایات او ذکر شیاغی کی سوچ وقدا سبار کیا غلے دے ولو کان من عند غیر اللہ کچری ویداد ترفاد غیر اللہ آنا لوجدو فیه اختلافا کثیرا نو خام خاتا سبا بیا ممی پدی کی دیر اختلاف بیا من یتی الرسول آغچا چی تبیداری دا پیغمبر وکلا فقد اطاع اللہ فساتن سرع تبیداری دا اللہ وکلا ومن تولا سوکی واردو فما اغسلناکا نو نیلی گلی تمونگا علیہم پدی وباندی حفیظا نگران ويقولون اوائد اطاعت الخبر من اللي فإذا برزو كلت استادقوانا وزي من عندك استادقوانا فإذا برزو كلت وزي من عندك استادقوانا بيتا ندش في جرقي كي طائفة منهم يودلد ديونا ادبر ليلا غیر الذی غیر داغینا تقولو چتا تیویل واللہ یکتبو خلالی کی ما یبیتون آغش تاسو فٹ جرگی کوئی فاعرض عنهم نتمخ وروا ددیونا وتوکل علاللہ با صبر وصف الله بندك وكفى بالله وكيلا كافي دي الله تعالى كارساز أفلا يتدبرون القرآن يدي سوچن كيف قرآن كي ولو كان من عند غير الله كشر ويدا دترفات غير الله نعم